الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال جل وعلا في مقام آخر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ تم نے وحی کی پیروی کرنی ہے، وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اس کام کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ قلیلم ما تذکرون، تم بہت تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا مطالبہ اہل ایمان سے، اللہ رب العالمین کا حکم کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ تو جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کا نام ہے وحی، اور اس کی شکلیں ہیں دو، ایک تو کتاب کی شکل میں قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار، آپ کے اقوال و افعال و تقریرات، یہ وحی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز وحی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اور اگر ان کے آبا عقل نہ رکھتے ہوں کسی چیز کی بھی، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اور اگر ایسا ہو کہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، یہ اس کی اتباع کرتے پھریں گے۔ تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی ہی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ تو ایک مؤمن اور مسلمان آدمی کا شعار اور اس کا طریقہ کار وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ تلاش کرے، حق کو ٹٹولے، چھان بین کرے اور دیکھے کہ کیا چیز وحی ہے، میں اس کی اتباع اور پیروی کروں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ کی اتباع کرنے سے گریز اور پرہیز کروں۔ اور یہ روش تحقیق کہلاتی ہے کہ انسان تحقیق کرے، چھان بین کرے، جو چیز جو بات کتاب و سنت کے موافق ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کو اپنائے، اس کو ماننے، اس پر عمل کرے۔ اس کے مد مقابل تقلید کتاب و سنت کے علاوہ، کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی بات کو ماننے کا نام ہے تقلید۔ تقلید وہ شے ہے جس میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی شخص کی بات کو مانا جائے، کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بات کو ماننا تقلید نہیں کہلاتا، کیونکہ مصاحب مسلم الثبوت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس شخص کی بات کو ماننا جو کہ مؤید بالوحی ہو، لیسا تقلیدن، وہ تقلید نہیں ہوتی۔ تو مؤید بالوحی یعنی کہ وحی کی دلیل جس بندے کے پاس ہو اور اس دلیل کی روشنی میں وہ کسی انسان کو بلائے کہ یہ کام کرو اس انداز میں، تو وہ تقلید نہیں کہلاتا، بلکہ تقلید نام ہے قبول قول، کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کو ماننا بلا حجت، بغیر حجت و دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے کسی بھی شخص کی بات کو مان لینے کا نام تقلید ہے۔ اگر کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کے اوپر دلیل موجود ہو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ تقلید نہیں کہلاتی۔ تقلید وہ ہوگی جس کے اوپر دلیل نہیں ہے، بس چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بات مانتے چلے جاؤ، یہ تقلید کہلاتی ہے۔ دلیل تلاش کرو، دلیل مانگو، دلیل طلب کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل دے دو۔ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ ایک محقق کا، ایک مؤمن کا کام ہے، اور تقلید کیا ہے؟ العمل بقول من لیسا قولہ احد الحجج بلا حجت منہا، کسی ایسے شخص کی بات کو ماننا جس کی بات حجج شرعیہ میں سے نہیں ہے، حجت کتاب و سنت نہیں ہے، کتاب و سنت کے علاوہ وہ کوئی بات کرتا ہے، حجت اس کی بات نہیں ہے، کیونکہ حجت وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو کتاب و سنت نہیں اس کی بات، کتاب و سنت کے مطابق اس کی بات نہیں، بلا دلیل اس کی بات کو مان لیتا ہے، تو یہ تقلید کہلائے گی۔ تو تقلید کرنا اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 3 کے اندر حرام قرار دیا ہے، بلکہ تقلید کرنا اللہ رب العالمین کے قرآن کی اس آیت کا کفر ہے اور انکار لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو، وہ اولیاء ان کا خاک کوئی بھی نام ہو، من دونی ہی یعنی وحی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں باتیں کرنے والے وہ سارے کے سارے من دونی ہی کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا ان کی پیروی نہ کرو، قلیلم ما تذکرون، تم بہت تھوڑا ہی بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سنن ابی داود، کتاب السنہ، باب فی المسألۃ فی القبر و عذاب القبر، حدیث نمبر 4753 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ سوال کریں گے اور جواب دینے والا ان کا جواب دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ رَبِّي اللہ، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامِ، وہ کہتا ہے کہ میرا دین ہے اسلام، فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، وہ آدمی جو تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کون ہے، فَيَقُولُ، وہ آگے سے جواب دے گا، هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكَ، یہ ہے بات اصل قابل غور، وہ فرشتے اسے پوچھیں گے کہ تو کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور جو بندہ ہمارے اندر نبوت اور رسالت قرآن دے کر بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا میں مکھی پہ مکھی مارتا گیا، بات سن لی اور مان لی، نہیں، فَيَقُولُ، جواب دے گا، قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فَآمَنْتُ بِهِ، اس کتاب پر میں ایمان لایا، وَصَدَّقْتُ، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ جواب کیا دے رہا ہے؟ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، فآمنت بہ، اس پر میں ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی، تو فذلک قول اللہ عز و جل، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، ساری آیت یہ تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ یہ وہ قول ثابت ہے جس پر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا، ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشوہ من الجنتی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا له بابا الى الجنتی، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، والبسوہ من الجنتی، جنت کا لباس پہنا دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفتح له فیہا مد بصرہ، کہ اس کے پاس اس کی خوشبو آئے گی اور خوشبودار ہوائیں آئیں گی، تا حد نگاہ قبر اس کی وسیع کر دی جائے گی، وان الکافرہ، اور جو کافر ہے اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جائے گی، اور اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتا نہیں، ہائے افسوس مجھے کوئی پتا نہیں۔ پھر اسے سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتا نہیں۔ پھر اسے پوچھا جائے گا کہ بتا، وہ آدمی جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کون تھا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ علم نہیں۔ سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثل قولہم، میں نے لوگوں کو ایک بات کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو اس کے مطابق جو میں نے سنا وہ میں نے کہہ دیا، جیسی لوگوں سے سنی ویسی ہی آگے کر دی، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو یعنی ایک محقق تحقیق کرنے والا وہ کل قیامت کے دن بھی کہے گا، اور قبر کے اندر بھی جب اس سے سوال جواب ہوں گے وہ یہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، کتاب اللہ پہ اعتماد کیا، وحی کو میں نے پڑھا، وحی کا مطالعہ کیا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لے آیا، اور پھر میں نے اس کی تصدیق کی۔ اور کافر اسے سوال ہوں گے وہ کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں، جیسے لوگوں نے کہا ویسے میں نے مانا، کوئی تحقیق نہیں کی، تقلید کی پٹی وہ آنکھوں پہ باندھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک محقق اور مقلد کے درمیان بنیادی فرق ہے جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے سامنے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی اتباع کرنے کا کہا ہے، تو جو جو باتیں کتاب و سنت کے منافی ہیں وہ ہرگز ہرگز قابل حجت نہیں ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں۔ عموماً لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو دلیل بناتے ہیں کس پر؟ تقلید پر، کہ لو جی اللہ نے خود کہا ہے کہ تم پوچھو سوال کرو۔ تو سوال کرنا اور تقلید کرنا دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ تقلید کی میں تعریف کر آیا ہوں کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات کو ماننا، یہ تقلید ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے مزین ہو کسی شخص کی بات، کسی شخص کی قول کو کتاب و سنت کی دلیل سے تقویت حاصل ہو، وہ تقلید نہیں ہے، وہ اتباع کہلائے گی، وہ پیروی کہلائے گی، وہ اطاعت کہلائے گی۔ اور پھر اگر فسألوا کا معنی سوال کرنے کا معنی تقلید کرنا ہی ہے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اگر جو چیز ہم نے آپ کی طرف نادر کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو، سوال کرو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو اگر سوال کرنے کا معنی وہاں پر تقلید کرتے ہیں، فاسألوا اہل ذکر کا معنی اہل ذکر کی تقلید کرو، تو پھر ادھر کیا معنی بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرو، کیونکہ سوال کا معنی انہوں نے بیچاروں نے اور مت کے ماروں نے تقلید سمجھ لیا ہے۔ تو سوال کا معنی سوال کرنا ہی ہے، تقلید معنی نہیں، لفظ وہاں پر بھی سوال ہے اور یہاں پر بھی لفظ سوال ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت پیش کرتے ہیں کہ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن ایسی شاندار کتاب ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کا معنی غلط لے ہی نہیں سکتا، قرآن کی عبارت ہی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کا لفظ اکیلا نہیں بولا، کہا ہے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو. تو جو تمہارے اندر اولی الامر موجود ہیں ان کی اطاعت کرو نا. تو تمہارے اندر جو اولی الامر موجود ہیں ان کا کہا مانو، ان کی بات مانو. یہ تقلید کرتے ہیں ان کی جو صدیوں پرانے، جن کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو، منکم، جو تمہارے اندر ہوں. تو اس اولی الامر سے مراد موجودہ خلفاء ہیں، مسلمانوں کے خلفاء، خلفاء راشدین، وہ مراد ہیں. تو جب خلافت و امارت نہ ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے فاعتزل تلک الفرقہ کلہا، ان تمام کے تمام تر فرق سے جدا رہو. یا پھر اس آیت کا معنی اولی الامر سے مراد اہل علم، صاحب بصیرت، وہ بھی منکم، تمہارے اندر سے. اندر سے مراد جو تمہارے اس وقت موجود ہیں. اگر منکم کا معنی وہ ساری دنیا کے مسلمان ہی لیتے ہیں تو پھر سب سے پہلے مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اولی الامر سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں. چلو مانا کہ اولی الامر سے مراد فقہائے اربع ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین. مان لیا کہ یہ ہے، پھر بھی بات نہیں بنتی. کیوں؟ آگے پڑھ لو اسی آیت کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اولی الامر کی اطاعت کرو گے تو تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا. تو جب تنازع جھگڑا پیدا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ، پھر اس کو واپس لے آؤ، لوٹا دو. کس کی طرف؟ ان دو اصل کی طرف جن کی طرف تمہیں پہلے دعوت دی گئی ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. وہ کون دو ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ کے اوپر اس مسئلے کو پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس مسئلے کو پیش کرو، تو بات واضح ہو جائے گی، اختلاف ختم ہو جائے گا. اختلاف اور تنازع کو ختم کرنے کا حل وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، جو کہ وحی الہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے پھر وحی کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے خود طریقہ کار اہل ایمان کو سمجھایا ہے. فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، چپ چاپ اس کو مان نہ لیا کرو، اس کی تقلید نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اور محدثین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس ایک آیت سے حدیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے اصول وضع کیے کہ جو شخص تمہارے پاس خبر لے کے آ رہا ہے وہ عادل ہو، سچا ہو، اس کا حافظہ بھی درست ہو، تمہاری اور اس کی ملاقات بھی ثابت ہو، اور پھر اس کے اندر کوئی ایسی علت نہ ہو کہ وہ کتاب و سنت کی کسی واضح نص کے خلاف نظر آ رہی ہو، یا پھر وہ ایک خبر لانے والا ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جو باقی بہت زیادہ لوگوں کی مخالفت کے اندر ہو. تو یہ محدثین کرام نے اس ایک آیت سے حدیث کو پرکھنے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے معیار کو جو انہوں نے وضع کیا ہے، وہ اس ایک آیت کی روشنی میں وضع کیا ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وحی کی پیروی کرو اور وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو. تو وحی کو کھنگالنا اور معلوم کرنا کہ یہ بات وحی ہے بھی یا نہیں، یہ بھی انشاءاللہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی ترین جز اور حصہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح حدیثوں کے اندر ضعیف حدیثیں داخل ہو گئی ہیں، لہذا اب حدیثوں کو پرکھنے کی تو بہت لمبی چوڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، عام بندے سے ہو نہیں سکتی تو یہ حدیثیں بھی محفوظ نہیں رہی، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ جب اس بات کا علم ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں ضعیف ہے، جب اس بات کا علم ہو گیا کہ فلاں حدیث صحیح اور فلاں حدیث ضعیف ہے تو یہ محفوظ ہونے کی دلیل اور نشانی ہے۔ غیر محفوظ تو تب ہونا کہ جب پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کون سی اور ضعیف کون سی ہے، جب اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، جب اس بات کی تحقیق نہ ہو سکے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ غیر محفوظ۔ جب پتہ ہو گیا، تقسیم ہو گئی کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یہ حدیثیں ضعیف ہیں، صحیح احادیث کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ضعیف احادیث کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، تاحال لکھی جا رہی ہیں ان دونوں موضوعات پر کتابیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی امت کے ذمہ یہ کام لگایا تھا اور امت اس کو بہت خوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے کہ کتاب و سنت کی صحیح صحیح مواد کو، صحیح معنی اور مفاہیم کو علیحدہ طور پر مرتب کیا جا رہا ہے، اور جو لوگوں نے در اندازیاں دین کے اندر کرنے کی کوشش کی ہیں اس کو علیحدہ طور پر پھینکا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی احادیث کے محفوظ ہونے کی دلیل اور نشانی۔ پھر اسی طرح اہل تقلید ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اتنے علوم ہونے چاہیے۔ کوئی 50 علوم کی قید لگاتا ہے، کوئی 40 علوم کی قید لگاتا ہے، کوئی 36 علوم کی قید لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے 120 علوم ہونے چاہیے۔ تو مختلف قیدیں لگاتے ہیں کہ اتنے علوم ہوں تو پھر کہیں جا کر قرآن کی سمجھ آئے گی، حدیث کی سمجھ آئے گی، نہیں تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کا یہ قول اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہے، مخالف ہے۔ یہ ابلیسی قول ہے جو ابلیس نے، شیطان نے ان کی زبانوں سے باہر نکلوایا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32، 40، چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئے قرآن کو سمجھے، بڑا آسان ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، بڑا مشکل ہے، اس کی طرف نہ جانا، اس کو نہ پڑھ لینا، کہیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ نہ شروع کر دینا۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، کہ اہل ایمان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں، ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی اور لمبا عرصہ وہ کتاب سے غافل ہی رہے اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ میں نے دین کو آسان کیا ہے، قرآن کو آسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا، دین اسلام کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، آسانیوں کے دروازے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستے خود دکھاتے ہیں۔ اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو تو اللہ تمہارے دلوں میں ملکہ پیدا کر دے گا حق و باطل کی تمیز کرنے والا۔ حق و باطل کے درمیان امتیاز خود بخود تمہیں آنے لگ جائے گا۔ بڑا آسان اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، لیکن اہل تقلید کی یہ الٹی سیدھی حرکتیں اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے دور رکھنے کے بہانے ہیں کہ جی ان کو نہ پڑھنا، چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے لہذا ہم تقلید ہی کریں گے، اور اب اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنے بڑے جھوٹے ہیں ظالم، کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں تقلید کیوں کرنا ضروری ہے، جی اس لیے چونکہ ہم لا علم ہیں، ہمیں پتہ نہیں، وہ امام صاحب کا علم بڑا اونچا تھا، بڑا گہرا تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، لہذا ہم ان کی تقلید کریں گے کیونکہ ہمیں وہ سارے علوم و فنون نہیں آتے، ہم لہذا مقلد ہیں، مجتہد نہیں بن سکتے ہم۔ اور جب مناظرہ کرنے کی باری آتی ہے پھر ان کو سارے اصول بھی آنے لگتے ہیں، صرف ناب بھی آ جاتی ہے ان کو، عروض منطق معنی فلسفہ سارے علوم آنے لگتے ہیں ان کو، اور پھر بڑے مفتی صاحب اور علامہ صاحب اور فہامہ صاحب اور بحر کم کاما اور جناب پتہ نہیں کتنے کتنے القاب ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، پتہ نہیں ہمیں کہ ہے کیا، اور دوسری طرف مفتی بھی بن جاتے ہیں اور علامہ بھی بن جاتے ہیں، پھر شیخ القرآن بننے لگتے ہیں، پھر شیخ الحدیث بننے لگتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عجیب دوگلا پالیسی ہے، عجیب دوگلا پالیسی ہے جو ان ظالموں نے اپنا رکھی ہے، اور مقصد کیا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے روکنا اور دور کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع، کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی تقلید کے حوالے سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، اور تقلید ایسا کام ہے کہ جس کو نہ اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، اور یہ سادہ لوح عوام کو، لوگوں کو بدو بناتے ہیں، دھوکے میں رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سارے اہل ایمان کو ان کی سازشوں سے اور ان کے دھوکوں اور فریب کاریوں سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔